हारून ने कहा, मेरे मां के बेटे, मेरी दाढ़ी न पकड़ो और न मेरा सर। हकीकत में मुझे अंदेशा था कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का पास नहीं किया।